bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przekonują do świata bez broni jądrowej i za to członkowie organizacji z Japonii dostali pokojową Nagrodę Nobla. Izrael znów ostrzelał siły pokojowe w Libanie. Polscy żołnierze nie ucierpieli, informuje MSZ. Protesty się opłaciły, mówią mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie, po tym jak sąd wstrzymał budowę apartamentowca. Powstała ponad pół wieku temu i działa na rzecz likwidacji broni jądrowej japońska organizacja Nihon Hidankyo z pokojową Nagrodą Nobla. Uzasadniając decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego, jego przewodniczący Jörgen Vatne Frydnes przypominał, że założycielami organizacji byli mieszkańcy miast Hiroshima i Nagasaki, którzy przeżyli amerykańskie ataki atomowe w 1945 roku. Nihon Hidankyo. Nihon Hidankyo przedstawiło tysiące relacji świadków, wydało rezolucje i apele publiczne oraz wysłało delegacje do Organizacji Narodów Zjednoczonych i na różne konferencje pokojowe, aby przypominać światu o pilnej potrzebie rozbrojenia nuklearnego. W oświadczeniu Jörgen Vatne Frydnes wskazał, że członkowie organizacji inspirują i edukują ludzi na całym świecie i w ten sposób pomagają utrzymać tabu nuklearne, warunek wstępny pokojowej przyszłości dla ludzkości. Profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla tymczasem, że atomowe tabu nie może oznaczać odejścia od energetyki jądrowej. Żadnej wojny jądrowej, żadnej proliferacji broni jądrowej, pełna kontrola broni jądrowej. Nie dajemy się zastraszyć bronią jądrową. Natomiast to jest zupełnie co innego niż kwestia pozbycia się wszystkich osiągnięć ludzkości w tej dziedzinie. W dziedzinie fizyki jądrowej, w dziedzinie wytwarzania energii, w dziedzinie leczenia ludzi promieniowaniem. Uroczystość wręczenia pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia w Oslo. Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie nie zostali poszkodowani i są bezpieczni, zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Siły izraelskie ostrzelały posterunek sił pokojowych ONZ na południu Libanu. Są dwie osoby ranne, informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. To nie pierwszy taki przypadek w Libanie. Wczoraj Izrael ostrzelał inny posterunek sił pokojowych. Rzecznik MSZ Paweł Wroński mówi, że nasz kontyngent znajduje się w strefie, gdzie nie trwają bezpośrednie walki i ostrzał. Dodał jednak, że dochodzi do incydentów. Mamy informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nasi żołnierze nie zostali poszkodowani i że są bezpieczni. Tylko że nie można powiedzieć, że sytuacja w rejonie między Izraelem a Libanem jest stabilna. Cały czas dochodzi do starć, cały czas dochodzi do wymiany ognia. Izrael twierdzi, że na celowniku byli bojownicy Hamasu, a nie kwatera błękitnych hełmów. Wcześniej Izraelczycy domagali się relokacji sił ONZ, co spotkało się z kategoryczną odmową. Budowa farm wiatrowych, wsparcie termomodernizacji domów czy programów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowało pierwsze wydatki z KPO. Program został odblokowany 10 miesięcy temu. Minister Katarzyna Pełrzyńska-Nałęcz mówi, że unijne wsparcie zasiliło zarówno duże inwestycje, jak i małe projekty. Najczęściej to są umowy, których beneficjentami są grupy ludzi, jak w przedszkolach, biznesy. Też dziesiątki, czasem tysiące, czasem to są wielkie infrastrukturalne inwestycje, które dotyczą milionów Polaków, ale są też indywidualne umowy z indywidualnymi beneficjentami. Wśród największych inwestycji wspartych przez KPO jest budowa polskich satelitów obserwacyjnych. Pierwszy zostanie wystrzelony w przyszłym roku, a w tym roku do Polski trafi 67 miliardów złotych w ramach KPO. Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie wygrali z patodeweloperką. Sąd zdecydował o wstrzymaniu budowy, bo jak uzasadnił, inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok podważa wszystkie podjęte do tej pory decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie budowy. Wielomiesięczne protesty opłaciły się, mówili tuż po wyroku mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie. Ogłaszam wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sentencja wyroku zmiażdżyła wszystko. I dewelopera równo z gruntem, Urząd Wojewódzki również równo z gruntem i pana prezydenta również równo z gruntem. Z czego się bardzo cieszę. Pewnie będzie dalsza walka, spodziewam się tego. Na pewno inwestor będzie odwoływał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będziemy cierpliwi. I na pewno się nie poddamy. Andrzej Radziwinowicz, radny miasta Szczecina. Dzisiejszy dzień to jest naprawdę szczęśliwy dzień dla mieszkańców, ale też kamień milowy. Kamień milowy w myśleniu o tym, co jest szkodliwą inwestycją i gdzie powinni być w którym miejscu mieszkańcy. Tak? Mieszkańcy są najważniejsi,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I blisko 10 minut po godzinie 14. Terra Cultura. I w tym samym, myślę, że dosyć atrakcyjnym wizualnie, ale także intelektualnie składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska. Witamy Was bardzo serdecznie. Przypominamy, koszulek już nie ma, ale są kolejne audycje. Nie będzie też Agnieszki Szydłowskiej bardzo długo w moim programie, ponieważ wprowadza tutaj bardzo dużo zamieszania, ale jest z nami piosenka Uratuje nas Leila Akini. Ich will nur noch meinen Peace, gib mir nicht Trocknes, Trocknes. Kein Plastik, bist du real, ich will nur Dopeness, Dopeness. Du wirst mich hassen oder lieben, ich bin viel zu komplex. Der Shit ist viel zu deep. No Stress, no Stress, oh, du redest mir zu viel über Problems, Problems, die es so eigentlich nicht gibt. Will mich komplett befreien von negativer Energie, denn mein Kopf ist nicht frei, mach sie lauter, die Musik. Kill nicht meine Zeit. Sinamu, das in der Time. Ich sag heute nein. I'm so blessed, ich kann es selbst nicht glauben. No time for stress, kann ich nicht gebrauchen. Kill nicht meinen Vibe, kill nicht meine Zeit. Sinamu, da kill das Glas, big up DIY. I'm so blessed, ich könnt mich selber hypen. Du bist Nonsense, Nonsense, ich mach heute Party. No stress, no stress. I'm so blessed, no stress, no stress. So blessed, no stress, no stress. Alaikum Salam, Hakuna Matata. Ich bin wieder unterwegs mit Mufasa. Diesmal geht's von Uganda nach Ruanda bis nach Madagaskar, Tuna Kunwa Tasta. Kameha Wake, Kameha FJ, du hörst die Grinia. Ich träume jeden Tag von Afrika. Heute bin ich in Gambia, gestern noch im Senegal. Nanga Def, Jamarek, mir geht es wunderbar. Wir sind Familie, wir brauchen nie kein Lineal. Grenzen ziehen ist illegal. Motherland, einfach unfassbar. Nalingi Sana, all the way to Somalia, wo sind meine Wüstenblumen? Warrior, Warrior, Cote d'Ivoire und nicht Elfenbein. Wir tanzen wie auf Elfenbein, ich höre an der Küste Elefantenbein. No stress, no stress. Hakuna Matata, no stress, no stress. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Leila Akinai polecała nam tutaj się nie stresować, no ale jak się nie stresować, jak tyle elementów w programie. Słuchacze, słuchaczki dzwonią po koszulki, telefony zablokowane, linie, które tutaj rozgrzane do czerwoności, nasze głowy pękają od myśli, co zrobić, co zrobić. No co trzeba zrobić? Trzeba teraz uspokoić tętno i ruszyć z nami w bardzo ciekawą historię, którą od zeszłego tygodnia proponujemy wraz z Dominikiem Czapigo, fantastycznym dokumentalistą historii mówionych. Poznaliśmy się całkiem niedawno, ale wydaje mi się, że jesteśmy całkiem zgraną parą. To już można sprawdzać na stronie podcastowej Trójki, ponieważ dokładnie tydzień temu wystartowaliśmy z takim cyklem, który proponujemy wam, który zwie się Mikrohistorie. I to jest dopiero historia. To jest historia o ludziach, którzy są pasjonatami, są fascynatami historii mówionych, ale nie tylko. To są archiwiści i archiwistki społeczni, którzy w całej Polsce, w dużych i mniejszych miejscowościach zbierają historie, nagrywają je, dokumentują w bardzo różnej postaci, czy to dźwiękowej, czy wizualnej, i zakładają specjalne strony, na których te historie, które są z jednej strony lokalne, ale z drugiej bardzo często wchodzą w ten zakres ogromnej, tej wielkiej historii, o której możemy poczytać chociażby w podręcznikach, i sieją dobre słowo, a przede wszystkim pokazują nam, jak poznawać historię z takiego punktu i z takiej perspektywy, która jest bardzo osobista. Więc z tygodnia na tydzień wraz z Dominikiem będziemy proponować nowy odcinek, będziemy proponować nową opowieść. Tutaj w Terra Cultura co tydzień krótki taki, bo ja bym to nazwała taka rybka na wędce, która ma zahaczyć o temat, który za chwilę się pojawi w mikrohistoriach w naszych podcastach. A jaką historię dzisiaj wybrał Dominik Czapigo? To jest dopiero pytanie. Mikrohistorie. Co na przełomie lat 50. i 60. widziała mała dziewczynka, mieszkanka Łodzi, gdy przymknęła powieki i przypomniała sobie powrót do miasta po dłuższej w nim nieobecności? Czy ten obraz jest wciąż aktualny, a może dzisiaj potrzebna jest nam historia mówiona, by wraz z nią przenieść się do przeszłości i zobaczyć to, czego już nie ma? Czy szarość to zawsze smutny kolor, a może jedna z mocniejszych barw w palecie? I czy szary naprawdę pasuje do Łodzi? Posłuchajmy pani Grażyny Matuszewskiej, której opowieść została nagrana przez Izabelę Alwingier w 2017 roku w projekcie historii mówionej Opowieści z miasta Włókniarek. Warto zwrócić uwagę na bohatera drugiego planu. On też ma swój głos w tej opowieści. No, Łódź wyglądała tak, że było bardzo dużo kominów. A z tych kominów, wiadomo, był niestety, bo jak się, no mam, zamykam oczy i widzę te kominy i dymiące. Nawet piosenka jest taka i kominów tych tysiąc, no bo komin przy kominie taki, ten dym leci, no... Jedyny plus teraz właśnie to właśnie, że nie ma tych kominów, to ludzie, to my doceniamy teraz, to było, ja pamiętam, byłam dzieckiem, wysiadłam po wakacjach, bo spędziłam wakacje u mojej babci na wsi i ciocia mnie przywiozła, na dworcu fabrycznym otworzyli drzwi od pociągu, a ja w drzwiach zemdlałam od smrodu tak, taki był dym. Po Śląsku, gorszy niż na Śląsku, bo te farby, to wszystko, przecież Łódź to kiedyś, dlatego tutaj powstał włókienniczy przemysł, bo naokoło były rzeczki, jeziorka, wody, no wodnista była, a ten przemysł wszystko wchłonął, całą wodę. Jak mamy historię o włókiennictwie, to wiadomo, że ten wysuszył, przemysł włókienniczy Łódź wysuszył. I te domy były takie ponure, podług teraz tych, co budują i robią. To wszystko było takie właśnie od tego dymu. No Łódź była naprawdę taka, jak w tej piosence, szara Łódź, szara. Pani Grażyna przywołuje na końcu słowa z Walczyka o Łodzi. O tym, czy prawdziwa jest fraza z refrenu tej piosenki, sam nie wiesz, kiedy Łódź chwyciła cię w swą sieć. Chcesz iść? Łódź woła. Wróć, tu pracuj i tu sieć. Możemy się dowiedzieć, słuchając opowieści zebranych przez Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografię, a dostępnych na stronie miastograf.pl. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dokładnie tak, ale to jest opowieść. Co tydzień spotykamy się z innymi archiwistkami i archiwistami. Opowiadamy też przeróżne historie. Będziemy mapować sobie Polskę razem z zaproszonymi gośćmi i gościniami. Dzisiaj zapraszamy do Łodzi i już teraz mogę spokojnie wszystkich słuchających przekierować na trójkową stronę podcastową i tam już mikrohistorie w pełnym wymiarze. Co tam dzisiaj się dzieje dźwiękowo, to ja za dużo nie powiem, ale powiem, że jest Strzemiński, jest pies, jest honoratka. Będzie naprawdę dużo dźwięków i oczywiście wspaniała opowieść, chociaż bardzo trudna, o włókniarkach. A naszą gościnią będzie Marta Madejska, więc nic, tylko chłeptać, czerpać i zaglądać. Mikrohistorie już w podcastach trójkowych, a my mkniemy z systemem Olimpia. A mecenotte. Ti chiamo stato. tydni fort. Klikamy z dana, ty zapraszamy dana. Ty funda w tele, sentini. Ty funda w tele, sentini. Ty funda w tele, sentini. Mecanoty i systemy Olimpia. Pracuj w trójce, mówili. Noce nieprzespane, ja mówię, więc na szczęście mamy jeszcze sporo energii, żeby połączyć się teraz z osobą, która mam wrażenie, że na bogato pojawi się na naszej antenie. Magdalena Grzebałkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Ja aspiruję. To osoba aspirująca do bogactwa, tak. Aspirująca, ale pani zapowiada, że pani już jest bogata i skapuje złoto ze wszystkiego, czego pani dotknie. Pani redaktor, nie wszystko złoto, co się świeci. Ja wiedziałam, więc... że przysłowia mądrością narodów. Tak. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz się godnie zachowywać na antenie, czy jednak mam ostrzegać słuchaczy i słuchaczki? A jak sobie życzysz, bo to mam taśmę profesjonalną i bez godności. To ja poproszę taśmę profesjonalną bez godności. Spotykamy się tutaj, żeby opowiedzieć o dosyć szczególnym momencie, który już nastąpi w poniedziałek. W poniedziałek o godzinie 19:00. Będziemy mieli bardzo wielką trudność z Michałem Nogasiem, żeby ujarzmić ciebie i Ewę Winnicką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ponieważ dokładnie tego dnia o 19:00 spotkanie, a to spotkanie, które towarzyszy premierze waszej nowej książki, właściwie nowej odsłony książki, która dokładnie coś z godnością w tytule ma. To teraz możesz i na bogato, i starzeć się, i bez godności. No, my obiecujemy, znaczy my już z Ewą naprawdę od paru dni dzwonimy do siebie, bo ja jestem w Gdańsku, Ewa, jak wiadomo, pod Warszawą mieszka, więc i mówimy sobie tak, Ewka, ale chodź, dopuścimy ich do głosu. Mhm. Więc my naprawdę mamy szczere chęci. Ja wiem, ale ja wątpię w waszą szczerość trochę. Nie wątpię, jesteśmy bardzo szczere. Właśnie książka, którą napisałyśmy, państwo mogą w to nie uwierzyć, jak będziecie czytać, ale naprawdę wszystkie historie się wydarzyły, tylko niekoniecznie w takiej kolejności, jak to zostało opisane. Naprawdę, więc obiecujmy być szczere i obiecujmy mówić prawdę i tylko prawdę i dopuszczać do głosu redaktor Obszańską i redaktora Nogasia. Obiecujemy to... dużo śmiechu, dużo brokatu, dużo cekinów, dużo wszystkiego, bo musi być dużo na bogato. Dużo brokatu, dużo cekinów. Tak wygląda starość według was, tak? Wiesz co, tak wygląda starość według nas, ale nie zmuszamy nikogo do starości tego typu. I no słusznie, jak można w cekinach cały czas? No jak to? Słuchaj, to jest niesamowite, bo specjalnie przygotowując się do spotkania z wami, postanowiłyśmy się z Ewą przebrać za naszą okładkę. Aha. Miałyśmy wspaniałą sesję i naprawdę zrobiono nas tam... Nikt nas nie chce poznać. Na bogato, więc my to nikt sobie nas nie może razu. Poznać mm-hmm. i niektórzy myślą, że to jest w ogóle zrobione przez sztuczną inteligencję. Nie, to były godziny sesji zdjęciowej, makijażu i czesania. I postanowiłyśmy przebrać się za okładkę, żeby państwu było bardzo przyjemnie. I naprawdę ten tydzień spędziłam w second handach zwanych u nas na Pomorzu lumpeksami, w lumpeksach Trójmiasta. I ja mam, jak zamykam oczy, to po tym tygodniu mam przed oczami cekiny, ale takie perełki cekinowe zdobyłam. I mam rajstopy z kryształkami. Proszę naprawdę. Państwa, rajstopy z kryształkami cekiny. Ja bardzo wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki proszę o to, żeby nas teraz uratowali. Z Michałem Nogasiem błagamy o litość i o to, żeby nam towarzyszyć podczas tego niezwykłego spotkania, bo te panie sprawią, że my A. nie dojdziemy do głosu. 2. Będziemy źle ubrani. 3. W ogóle może być zdecydowanie dziwnie, ale na pewno będzie na bogato. No i na pewno będziemy opowiadać o tym, jak starzeć się bez godności. Proszę nas wspomóc, a najlepiej już teraz. Zaproszenia dla państwa czekają. Michalina Bieńko fantastycznie już rozgrzała wszystkie słuchawki. Można dzwonić 2 2 7 3. To jest nasz numer. Zaproszę na poniedziałek na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ale na sam koniec jeszcze wróćmy do króciutkiej rozmowy, bo to, że będzie na bogato, to, że będziemy się starzeć bez godności, w ogóle będzie mało godnie na tym spotkaniu, to od razu załóżmy, więc tym bardziej proszę nas wesprzeć, ale kluczowe pytanie brzmi, bo będziemy oczywiście rozmawiać o książce, będzie zabawnie, mam taką nadzieję przynajmniej, ale też nie chciałabym, żeby te rozmowy skręciły tylko w mówieniu i zabawowości takiej w tych cekinach. Będzie też trochę poważnie. Więc zapraszamy, ale potrzebujemy trochę z Michałem waszej porady. W co mamy się ubrać? Bo w radiu najlepiej widać, bo ja bym chciała wszystkim uzmysłowić. No to jak do radia, to może dresy kreszowe byście sobie założyli. Fantastycznie będziecie szeleścić. Michale Nogasiu, ja nie wiem, czy tego słuchasz, ale szykuj dres kreszowy. Zobaczymy, co to będzie. To teraz na twoje usta. Na twoje usta zrzucam zaproszenie wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie w imieniu Ewy Winnickiej, która jest starsza o 8 miesięcy ode mnie oraz swoim, nazywam się Magdalena Grzebałkowska, na premierę naszej książki do studia radiowego Trójki imienia Agnieszki Osieckiej w poniedziałek o godzinie 19 i wiem, że będzie retransmisja później, prawda? Tak, dokładnie coś takiego jest przewidziane, ale to zależy od tego, czy drogie panie będziecie się godnie zachowywać. Znaczy, obiecuję, że nie. Aha, no to świetnie, może by mieć to wymiar nie antenowy, ale zadbamy o to, żeby to brzmiało jak najlepiej. Nie będziemy przeklinać, nie będziemy. Natomiast ja mam tylko jedno słówko, bo żeby państwo właśnie nie myśleli, że to jest tylko taki pusty kabaret. Tego się obawiałam. Tak naprawdę, nie. Tak naprawdę to jest smutna książka trochę, dlatego że tam warstwa taka, to jest w ogóle książka naprawdę o naszych przygodach życiowych, ale to jest taka książka naprawdę dla wszystkich Polaków. My jesteśmy z Ewką po 50 i naprawdę coraz szybciej biegniemy w stronę emerytury, która będzie bardzo niska. Niska. I my zastanawiamy się, jak zarobić na emeryturę w tej książce. Co robić, żeby jeszcze trochę pożyć. Nawet mogłabym powiedzieć, że jak pożyć z godnością, ale przecież to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. O co chodzi? Tego dowiemy się już w poniedziałek. Serdecznie Was pozdrawiamy w takim razie. Czekamy i na Ciebie, Magdalenę Grzebałkowską, przypomnę, i na Ewę Winnicką. Ruszamy z Wami po prostu i na bogato, i na poważnie, i trochę żartując. Michał Nogaś na pewno w kreszowym dresie. W czym ja, to się okaże, w czym Wy. W radio najlepiej widać, tak jak wspomniałam, więc przekonamy się pewnie dzięki zdjęciom, więc proszę dzwonić 2273 Michalina Bieńko przy telefonie, a ja macham do Was bardzo mocno i serdecznie na sam koniec. Trójkowy serwis pogodowy. Jaka pogoda w Gdańsku? No właśnie dzisiaj jest taka przejściowa, bo rano było trochę słońce, a teraz jest trochę deszcz, więc taka trochę indyjska. Indyjska czasem słońce, pogoda. Czasem deszcz. No to ja myślę, że utwór, który przed nami świetnie nam się połączy z tym, co u Ciebie za oknem. Uściski, serdeczności, do poniedziałku. Niech wszyscy w tej sytuacji będą naprawdę dzieleni. Shabuya, sha-sha-shabuya, roll call. Shabuya, sha-sha-shabuya, roll call. Shabuya, sha-sha-shabuya, roll call. Shabuya, sha-sha-shabuya, roll call. I go by slime, yeah. I'm hella fine, yeah. I got some niggas, yeah. But they ain't mine, yeah. Can't stop this pimping, yeah. Cause I'm from Memphis, yeah. I'm too player, you won't never catch me slipping, yeah. Look, ay, I'm a Lisa, yeah. I'm smoking reefer, yeah. That ain't your nigga, he ain't no keeper, he a eater, yeah. Hey, I'm a stoner, yeah. Popular loner, yeah. Fat blunts, white runs, that's my persona, yeah. I'm glossy yellow, yeah. Hot as the summer, yeah. I keep a treat, yeah. Know how I'm coming, yeah. Important bitch, you can't reach me by my number, yeah. Then let him fuck, he ate my ass, what a bummer, yeah. Bitch, I'm big carbon, yeah. Run through his wallet, yeah. If I want that nigga, bitch, you better watch him, yeah. I touch big figures, I'm strictly dogging niggas, yeah. They talking about what the fuck is that, how shit on bitches, yeah. I'm Slimeroni, quite slime. The one and only, the one and only. You might have seen you me, but you don't know me. Pay me attention, cause I'm expensive. Shit on hoes, I don't care if it's offensive. He's only one of these, all my nigga freeze. I been the shit since they was paging through them beepers. I'm a bad bitch in my bunny, like my daddy, I be stunning. And he in love with me, but I'm in love with spending his money. Bitch, I'm gloss, mm-hmm. This pussy cost, mm-hmm. Keep my pussy in his mouth just like some floss, mm-hmm. This pussy pricey, mm-hmm. He wanna wife me, mm-hmm. Running niggas, I should be sponsored by Nike, mm-hmm. Bitch, I'm big carbon, yeah. Don't call me Kim, ho. The fuck? Got good pussy, have him busting out my window. Feel like 50 Cent, why? Cause I got many men, ho, okay. I be fresh as fuck, expensive linens with no lint on. Bitch, I'm Queen Slime, yeah. Queen of the dime, yeah. Man, I'm so hard, man, she look easy without trying, yeah. I don't fuck with too many, but these hoes, I got plenty, yeah. Don't ask me about your nigga, just know that my bitch is send me, yeah. Lisa or Lisa, yo. Not fuck that big Lisa, yo. These juicy ass titties, got these niggas choosing pick, yo. He think we funny kick, no. To me, he just a tick, yo. See, I just want his funds, then they contact getting deleted, yo. Ay, call me Glitter, big gloss. I take your nigga, uh-huh. She want her nigga back, but he stuck like a sickle. He is. He love a pretty face, he do. But I'm thicker. I'm thicker. Niggas think they sleek, slick. But I'm slicker. Oh God. Bitch, I'm big cause. Break them and send them back. Brr. I'ma Brr. Take her nigga, come here, bitch, and give me that. Snitchy. Now she crying in her pillow, hoes silly, hoes mad. Hoes made them eat my ass. Give me y'all his cash, break them down bad, bitch. Dziękuję bardzo paniom. No to jest właśnie taki moment, kiedy od tych rozbuchanych dosyć dziewcząt, nie mówię tutaj o Magdalenie Grzebałkowskiej, ale śpiewających o bardzo poważnych sprawach dyskryminacji osób czarnych w Stanach Zjednoczonych, przechodzimy także do tematu związanego z Ameryką, Ameryką Północną, ponieważ w Warszawie, w Muzeum Literatury trwa aktualnie wystawa Aleksandry Grant. Aleksandra Grant to bardzo ciekawa postać, która w sztukach wizualnych łączy słowo z bardzo wieloma innymi dziedzinami. Wystawia na całym świecie, w mniejszych i większych muzeach, więc z ogromną radością przyjęłyśmy z Michaliną Bieńko, że opowiemy trochę o tej narracji, którą Aleksandra ma nam do zaproponowania. Michalina ruszyła do Muzeum Literatury, spotkała się z autorką, a jak arcyciekawą jest ona postacią, to pojawi się już teraz. Michalina Bieńko rusza, a my czekamy z niecierpliwością w środku. Jesteśmy w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, gdzie do końca grudnia trwa pierwsza w Europie monograficzna wystawa Aleksandry Grant zatytułowana Słowo, obraz, przestrzeń. Artystka mówi o sobie, że jest pisarką, która pisze materiałami. Zapytałam ją o to, jaka jest jej relacja ze słowami. Dosłownie. What is my relationship to words? If you think about it, words are the most human thing. In fact, they are what defines us as humans, is that we use. Jaki jest mój związek ze słowami? Jak się nad tym zastanowić, słowa są najbardziej ludzką rzeczą. To, że używamy słów, definiuje istotę naszego człowieczeństwa. Istnieje tak wiele języków, pisanych, mówionych, zbiorów znaków, bez których nie moglibyśmy porozumiewać się ze sobą. Miałam wielkie szczęście. Dorastałam mówiąc po hiszpańsku i ucząc się francuskiego, a teraz moim głównym językiem jest angielski. Ale interesujące jest to, że przyjechałam do kraju, do którego, jak sądzę, nigdy bym nie przyjechała, gdyby nie moja sztuka. Czytałam dzieła polskich pisarzy jedynie w tłumaczeniu, ponieważ mój polski jest na bardzo słabym poziomie. Myślę, że znam ze trzy słowa. I'm not even gonna try. I said dzień dobry, dziękuję, and tak. But it is translation that I think is the controversy, right? Is that translation is reaching people who don't speak the same language. Tłumaczenie budzi kontrowersje, prawda? Tłumaczenie dociera do ludzi, którzy nie znają języka oryginału poprzez błędne tłumaczenie. Żadne tłumaczenie nie jest dokładne, a jednak przemawia do ludzi, którzy nie mogliby zrozumieć tekstu, gdyby nie ono. Interesuje mnie właśnie ta przestrzeń przekładu i błędnego przekładu i to ona sprawia, że jestem dziś tutaj w Warszawie, a także otwieram wystawę w Muzeum Literatury. To be here in Warsaw today and also opening the show at the Museum of Literature. Jak się czujesz w związku z tą wystawą? How do I feel about it? Well, I'm tired, to be honest, because we had a very ambitious project for the exhibition. Jak się z tym czuję? Cóż, szczerze mówiąc, jestem zmęczona. Projekt wystawy jest bardzo ambitny. Zakłada wykonanie dwóch dużych prac z drutu. Jedna z nich, która leży pod nami, wymagała setek godzin pracy, aby utkać słowa, a następnie nadać im kształty. Jedna jest wierszem Możliwości Wisławy Szymborskiej i znowu, wybacz mi mój akcent. Praca składa się ze wszystkich wersów jej wiersza, zaczynających się od I prefer. W języku angielskim, po polsku wolę, które są splecione w kształt przypominający ślimaka lub spirale. Instalacja zostanie oświetlona silnym światłem, więc padający cień będzie robił większe wrażenie niż sama konstrukcja. Druga, którą mijałyśmy, zanim tu usiadłyśmy, to Nimbus. Hipertekst północnoamerykańskiego pisarza Michaela Joyce'a, zaprezentowany w kształcie kuli. Jego powstanie wymagało utkania czegoś, co miałoby wystarczającą siłę, aby móc się obracać. Jest zawieszony na silniku kuli dyskotekowej, więc obraca się bardzo powoli. Odpowiadając na twoje pytanie, lubię mówić, że my, artyści, kreatywni ludzie, zawsze dajemy z siebie wszystko. Opowiadanie o sztukach wizualnych w radiu jest zawsze sporym wyzwaniem. Wiele można sobie wyobrazić, gdy usłyszy się hasło wiersz w formie spiralnej instalacji z drutu. W sumie nie wiem, co bym sobie wyobraziła, ale gdy patrzę na to, co leży przed nami, jestem zachwycona. Wyobrażam sobie, jak przy odpowiednim oświetleniu słowa będą rzucały cienie na ścianę. Nie mogę się doczekać, jak zobaczysz to na ścianie. Myślę, że interesujący jest ten skromny materiał, jakim jest drut. W tym przypadku jest to bardzo delikatny, srebrny drut jubilerski. A dlaczego wybrałaś akurat cienki, srebrny drucik? That is a great question. I wish I could go back and ask myself 20 years ago. To jest świetne pytanie. Chciałabym móc cofnąć się w czasie i zadać sobie to pytanie 20 lat temu. Dlaczego wybrałam drut? Myślę, że dlatego, że chciałam pisać w przestrzeni, a drut jest materiałem, który to umożliwia. Jest ciągły, trochę jak tkanina. Jest cienki, ale ma połysk. Odbija światło. Zainspirowała mnie również rzeźbiarka o pseudonimie Giggle z Wenezueli. Wykonała wiele prac z drutu, a sposób, w jaki wykorzystała go w odniesieniu do przestrzeni, był dla mnie bardzo inspirujący. W przypadku tych projektów myślę też o Chagallu. Nie wiem, czy to prawdziwa historia. Ponoć przyjechał do Paryża i pojawił się w galerii z walizką pełną drutu i po prostu zrobił całą wystawę siedząc ze szczypcami. Myślę, że jest coś wyjątkowego w byciu artystą, który przybywa do pustej przestrzeni i tymi drutami może wytyczać szlaki i tworzyć formy. Giggle i Chagall mieli oczywiście swój własny język, a mój język to dosłownie słowa. Tak więc pomysł stworzenia chmury lub spirali słów ma być intrygujący. Literally words. And so the idea of creating a cloud or a spiral of words is meant to be intriguing. It's meant to be not necessarily legible. Zapytałam też Aleksandrę Grant o to, dlaczego wybrała teksty Wisławy Szymborskiej i Michaela Joyce'a. You can't pretend. Nie da się udawać, że wiersz się podoba. Jeśli czytasz wiersz i nie jest on dla ciebie, nie można udawać, że ci się podoba. Ale jeśli czytasz wiersz i jest on dla ciebie, czujesz go w kościach, czujesz go w swoim ciele, czujesz w trzewiach, jakby był napisany specjalnie dla ciebie. To bardzo osobiste uczucie i myślę, że to właśnie odróżnia poezję od prozy lub tekstu akademickiego. Emocje, ekscytacja. To wyjątkowe uczucie. Pamiętam, jak po raz pierwszy przeczytałam Możliwości Szymborskiej w tłumaczeniu Claire Kavanagh. Zetknęłam się z tym utworem ponad 20 lat temu i pomyślałam, ten wiersz jest dla mnie. Nie został napisany konkretnie dla mnie, ale utożsamiam się z nim. Jako artystka odwzorowująca słowa, zobaczyłam, jak te linijki zaczynają się od słowa wolę. Tworzą coś w rodzaju słońca. Wolę jest środkiem, z którego mogą wychodzić wszystkie inne słowa. Po części to właśnie staram się tutaj pokazać. Bardzo podobało mi się również, że wraz z poznawaniem twórczości Szymborskiej poznawałam jej podejścia do życia. Uwielbiam jej niewinną figlarność. Jej wspaniałe wyrafinowanie w kwestii tego, jak działa świat. Podobało mi się, że celebrowała przedmioty, rzeczy i ludzi w swoim codziennym życiu. To czyniło ją bardzo specyficzną, a zarazem uniwersalną. Im więcej się o niej dowiadywałam, tym bardziej byłam zaintrygowana. Niewinna figlarność Wisławy Szymborskiej, która zainspirowała Aleksandrę Grant. Amerykańską artystkę, której wystawę możemy oglądać w Muzeum Literatury w Warszawie. I do tego muzeum za chwilę wrócimy. Your mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants, doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen. Ooh. from behind to the back of his head. Then I lift up his hair and nipple ever so lightly. That's where the hair starts, just because she can. Now please can I kiss him? Just because she can. Yo quiero besarle. Just because she can. Come on, please can I kiss him? Ciekawe, kto rozpoznał te głosy. Björk i Rosalía. Utwór Oral. Fantastyczne wspólne śpiewanie. Oral, słowo, to jest też bardzo ważne hasło dla Aleksandry Grant, artystki, której wystawę możemy zobaczyć w Muzeum Literatury w Warszawie. Słowo i to, jak ono wybrzmiewa w przestrzeni, ale przede wszystkim jak materializuje się też w obiektach, obrazach i tym, co może zadrżeć nam przy okazji wystawy. No, o tym możemy się dowiedzieć, przybywając do Muzeum Literatury. Tę robotę za niektórych wykonała już Michalina Bieńko i przeprowadzi nas raz jeszcze tropem wystawy, a przede wszystkim rozmowy z Aleksandrą Grant. Actually, in a way, I'm going to ask you a question, which is about radio and about words on radio. But when Szymborska won the Nobel Prize, właściwie w pewnym sensie mogłabym zadać ci pytanie, które dotyczy radia i słów w radiu. Kiedy Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla, w swoim przemówieniu powiedziała, że poezji nie da się sfotografować. Uwielbiam tę ideę. Rozumiała, że tworzy obrazy poprzez słowa, które są wypowiadane lub czytane w naszej wyobraźni i że ekran jest w naszych głowach. I tak oto na cześć Szymborskiej tworzę prace, których również nie da się sfotografować. Możemy rozmawiać o drucie, spiralach, nimbusach, chmurach, wirowaniu, świetle i cieniu, ale dopóki ktoś nie przyjdzie do muzeum, aby osobiście zobaczyć pracę, nie zrozumie, co się w nich znajduje. Żyjemy w świecie, w którym każda osoba posiadająca telefon ma aparat fotograficzny i wszystko jest tworzone z myślą o robieniu zdjęć, a dla mnie najlepsze aparaty to aparaty naszych głów. Dla mnie zarówno poezja, jak i moje prace są projekcją naszej własnej wyobraźni. Poetry and this work is meant as a projection in our own imagination. Czy to prawda, że masz polskie korzenie? Mój pradziadek pochodził z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. Nowa Roda. O! A wiesz, że w Nowej Rudzie jest famous literature conference run by Olga Tokarczuk? Znany festiwal literacki organizowany przez Olgę Tokarczuk? Tak, wiem. Olga jest częścią kolejnego projektu, nad którym pracuję. Jestem teraz bardzo zainteresowana polskimi pisarkami. Pracuję z tekstami 6 polskich pisarek nad wystawą, która zostanie otwarta pod koniec listopada w Berlinie. So for me, yes, as they say, this is going to sound terrible, but Szymborska was my gateway drug. To zabrzmi okropnie, ale Szymborska była moim gateway drug, pierwszym narkotykiem prowadzącym do uzależnienia od polskich poetów. Była moim otwarciem. To jest niesamowite. Co sprawia, że Polska jest miejscem, z którego można patrzeć na świat? W wierszu Możliwości jest taki wers. Wolę kraje podbite niż podbijające. Jak zachować podmiotowość, skoro wszyscy przeszli przez Polskę? Szwedzi, Niemcy, Rosjanie. Jest takie poczucie, że polski punkt widzenia jest specyficzny. Ale to inne doświadczenie, gdy jesteś w Polsce i jesteś Polakiem, a inne, gdy jesteś na zewnątrz i patrzysz na rolę, jaką kraj odgrywa teraz w światowej rozmowie. Ale nie wybiegajmy za daleko. Co jest twoim zdaniem wyjątkowego w polskim punkcie widzenia, w polskiej perspektywie, w polskiej kulturze? When we look at the wars that are very close to here and you think about the belief. Myślę o wierze w demokrację, która istnieje w Polsce. Kobiety mają głos i bronią go. to także wiara w to, że nawet jeśli do władzy dochodzą konserwatywne partie, wciąż jest miejsce na obywatelski sprzeciw wobec nich. I czuję, że tutaj ludzie z natury wierzą, choć nie wszyscy podzielają tę samą opinię, ale z natury wierzą w proces głosowania, wyrażania swojego stanowiska. Nawet tutaj, w muzeum, uczestniczyłam w performansie, który dotyczył książki napisanej 100 lat temu o wampirach i kobietach. Zostały w nim poruszone kwestie roli mężczyzn, kobiet, fikcji, Kościoła katolickiego. Myślę więc, że sztuka jest centralnym punktem polskiej kultury. To poczucie, że musimy mieć przestrzeń do wyrażania naszego głosu. There is this sense of we need to have spaces to express our voice. Wydaje mi się, że często my, Polacy, nie doceniamy wystarczająco tego, jak wiele zdolnych i kreatywnych osób pochodzi z naszego kraju. Mamy też tendencję do narzekania. Yes, I will agree. And tak, zgadzam się. Jest też pesymizm, który jest dość zabawny. Myślę, że droga artystyczna jest wyzwaniem ekonomicznym w każdym społeczeństwie. W każdym kraju jest inaczej, ale na pewno częścią tej podróży jest uświadomienie sobie wartości własnej pracy jako osoby kreatywnej, a także wartości pracy innych ludzi. Więc co jest innego i wyjątkowego w Polsce? Siedzimy przed niesamowitą pracą Syfon Studio. Są bardzo utalentowani. Od wielu pokoleń zajmują się projektowaniem graficznym. Uwielbiam zaprojektowane przez nich plakaty, katalogi, projekty wystaw i ich pomysły. I znowu, dla mnie zaszczytem bycia tutaj w Warszawie w muzeum jest możliwość współpracy z niesamowitym zespołem projektantów graficznych, czy niesamowitym zespołem muzealnym. Uczę się podejścia do pracy, którego w innych okolicznościach bym nie poznała. Myślę, że naprawdę wszystko opiera się o kontakt z drugim człowiekiem. Powiedziałaś, że droga artysty jest długa. Jaka była twoja droga? Kiedy poczułaś albo postanowiłaś, że to właśnie twoja droga? Well, I think that's the journey, is it? When you're Cóż, myślę, że ta podróż artystyczna polega na poszukiwaniu wiedzy, odkrywaniu znaczeń, na poszukiwaniu pisania. Niezależnie od tego, czy jest to pisanie piosenek, poezji czy prozy, poszukujesz pisania, które jest ekscytujące, które sprawia, że czujesz się żywy, przybierasz wiele form. Moja mama powiedziała mi, kiedy byłam bardzo mała, że myśli, że będę powieściopisarką. I jestem pisarką. Kocham pisać, ale nie mogę usiedzieć w miejscu. Naprawdę kocham też prace manualne i niespodziankę, którą za sobą niosą. Jest to więc połączenie tych dwóch pasji. Tworzenia fizycznych przedmiotów w połączeniu z pasją czytelnika. Moja pierwsza praca inspirowana wierszem Szymborskiej pochodzi z 2001 roku. To był bardzo wczesny etap mojej kariery. Robiłam ją w Los Angeles, gdzie odbiorcy byli bardzo życzliwi. To praca nie do sfotografowania, a ponad 20 lat temu w Los Angeles nie było wielkiej publiczności zainteresowanej poezją Szymborskiej. Być może nadal ta publiczność nie jest tak duża, jak mielibyśmy nadzieję, że będzie, ale uwielbiam to, że czasami nasza praca jest jak list w butelce. Irena Kain, pomysłodawczyni wystawy w Warszawskim Muzeum Literatury, zobaczyła możliwości online 20 lat po ich powstaniu i powiedziała: to jest niesamowite. Czasami nasza podróż polega na tym, że tworzymy i nie znajdujemy naszej wymarzonej publiczności przez dziesięciolecia. Częścią mojego podekscytowania jest to, że znajduję publiczność dla tej pracy, którą pokochałam i mogę ją ponownie odwiedzić, a także nawiązać kontakt z tak wieloma ludźmi, którzy również podzielają tę samą pasję do Szymborskiej, jej poezji i podejścia do życia. Nie siedziałybyśmy więc tutaj, gdybym nie przeczytała wiersza. Co takiego jest w świetnym wierszu, że łączy ludzi, którzy normalnie nigdy by się nie spotkali? Dziękuję, Szymborskiej. Dziękuję również tobie, że wierzysz, że słowa nas łączą. Thank you, Szymborska. Thank you to you for also believing that words connect us. I'm Alexandra Grant. I'm a visual artist who has an exhibition at the Museum of Literature in Warsaw.